أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون خباستنا بيان دل أهل الكتاب مخ کے پنزا خباستنا قباحتنا بیان شل دا اہل کتاب دے آیت کے اللہ تعالیٰ شپگم خباست ذکر کئی حاصل دے آیت دا دے پا اہل کتابو کے چکم غٹ مولیانو ناغی باخ پلو کشارانو تدا خبر اوکل لاویلار چی مسلمانانو خواتا د سحر لار شي او ایمان خپل ښکارا کوي او بیا چې کله مازیګر شي نو بیا دین پرېږ دی بیا دی واپس راشي ډیر پاره چې کم نوی مسلمانان چې غم دین پرېږ دی وی لار شي داسې وای چې را مونږه مطالعه کو چې دا څنګه خلق دی نو کله چې مازیګر شي نو بیا تر روان شي چې را صحیح خلق دان دی مړه دا دین چې حق نه دی نو تاسو خو مولیان یې کنه چې تاسو دا سکار وکي نو نور خلق بم بیا د الله تعالی دین پرېږ دی وقال طائفة من اهل الكتاب ويل ويدل الكتاب ولونا دا طائفة مراد اغغت مليان تي مراد دي چات به ويل خپل کشران ته به ويل امنو ایمان خکارا کئ امنو داس معنی مکوي چې ایمان راوړی د زلنه تر یم متر سی وکړه امنو ایمان خکارا کئ بالذی پاغس باندې اون ضلع چناز کله شوی دی علی الذین امنو پاغ چا باندې چې ایمان راوړی دی ایمان کار کے بس وقت کی وجہ نہاری پاول دورس کے وقفر و آخر ہوں او کفر ہو کے پاخر دورس کے لعلہم یرجعون دیر پارا چدا مومنان واپس شی خپل دین نہ لعلہم یرجعون چدا مسلمانان خپل دین پریک دی کل چی مولا دا اللہ تعالی دین پریک دی و عالم دا اللہ تعالی دین پریک دی نو دا یہودیان خو عالمانو کنا نو دی خپلو کشران ته ویل لار شي د نبی علیہ السلام او صحابه کرام سره یو ځای شي ایمان پی راوړی یعنی ایمان ښکارا کې وجب باندې چې مونږ هم یاره مسلمانان یو نو کله چې بیا مازیګر شي بیا ته راځي واپس کوپر وکي ډیره پاره چې کمزوري خلک هم کافران شي مړه کدا حق دین ویني دی مولیان ولې پرې خو دا کار چیرې دا يهودیانو کو امینو معنا مرته سو کړه ایمان ښکارا کوي تاسو ګورئ تفسیر زاد المسیر تلار شي هغه وی ادخلوا فی دین محمد باللسان ادخلوا فی دین محمد باللسان صرف په جواب باندې ته ایمان ښکارا کوي بس تفسیر زاد المسیر وی او تفسیر خازن ته چور شي هغه بیا خره لټولې دا معنی خره لټولې ده یعنی دون اعتقاد القلب دا سینه چې د زلنه به خو منی د زلنه به خو نه منی خو د سینه چې په جواب باندې معمولی چیرې کلمه وای صرف په جواب باندې د منافقانو په شان دکی او دخلوا فی دین محمد باللسان امنو ایمان کارا کوي په جواب باندې بلذی په سبانه چې نازل شوی دی علی الذین امنوا په مؤمنانو باندې وجه النهار په اول دورس کې وکفروا اخره او کوپرو کوي بیا په اخر دورس کې لعلهم یرجعون دغه پاره چې د مؤمنانم د خپل دین نه واپس شي دغه پاره چې غم کافر شي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان هدى الله هو الهدى اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم امام قرطبي رحمه الله عليه لکلی دی وای په سوره عمران کې دا آیات د ټولو نه مشکل ترین آیات دی صاحب اللباب هم ذکر کړی دی وای په سوره عمران کې دا آیات د ټولو آیاتونو نه مشکل آیات دی دا ډیر ډیر مشکل آیات دی تاسو مخکې ما بار بار ویل دي کمال دار چې یو مشکل آیات یو هغه آسان پرې شي کله یو سره داسي آسان خبرې خولي کې نه ګرانه کی داسي کولم نه دی په کار بلکې کمال دار چې یو زه ګران دی ډیر توجیهات ته کې مکوا ولی چې غډیر توجیهاتو کې خو هغه هر څه وې پاتې شي کنه نو امام قرطبی وی چې دا آیات په سوره ال عمران کې د ټولو آیاتونو نه مشکل ترین دی. صاحب اللباب هم دا ذکر کړی وی دا آیات ډیر زیات ګران آیات دی. کتا سوای چې مونږ ټول توجیهات زده کو په دې آیات کې سلیریش توجیهات پدې کې علما وکړي سلیریش توجیهات سلیریش احتمالات دی پدې آیاتونو کې. نو تاسو وای چې سلیریش احتمالات تاسو ته ویم اوس کړه نو تاسو ما په ګټو باندې نه ولای بیا او ما ته دې لکه کې ښکار سوونه وای چې دا مستاز دی نو په زړه کې بخوای چې خدای دې غر کې دا اوس د دې وخت چې سلیریش احتمالات مونږ ته وای. اسانه خبره به ذکر کو دو خبرې چې یهودیانو کړې دي الله تعالی دا غي جوابونه را لګري دي پر آیات کې هم دا غي خبرې ذکر کړې دي او هم جوابات دي بس آیات حل شو. سمیر طویل دو خبرې وي د یهودیانو او الله تعالی دا غدوانو خبرو جوابات ذکر کړې دي. هغه دوانه خبرې په دې آیات کې دا غو ذکر شوې دي. اول یو خبره ذکر شوې ده دا غو الله تعالی جواب کړی دي. بیا د یهودیانو هغه دویمه خبره هم ذکر شوې ده او الله تعالی دا غي جواب کړی دي. بس خبر خلاص ده. اوس راځي اولنۍ خبرې ته. سبق ته بالکل آسان مې تاسو قلمونه چیرې متوجه کړل چې سلیری احتمالات دي. یو توجیه ته کومه چې په دې آیات باندې سره پوه شئ بیا چې عالمان شولې او پوه شولې په دې باندې ځان لبیا تفسیرونه وګوري دنیا توجیهات په کې ځان لبیا ګوري. خدای غینه ورسته بیا د خلک راغلي چې هغه په دې و باندې نه پوهیږي تاسو خپل په دې و باندې ځان پوهی کوي. الله دې خیر راپېښ کړي. اولنۍ خبره د مشرانو یهودیانو به د خپلو کشرانو ته دا خبره کوله ولا تؤمنو او خبره مه منئ د هیچ چا. اصل په عبارت کې تقدیر دی ولا تؤمنو احدا د هیچ چا خبره مه منئ الا لمن تبع دینکم مگر هغه چا خبره منئ چې ستاسو د دین تابعداري. د یهودیانو د غټو د پنډورو ملیانو به د خپلو کشرانو ته دا خبره کوله وی ګوره احتیاط وکئ چرته د مجاهد عالم ونه منئ وی دا ولګی په اپم مان ته بیانونه کوي در د خلکو ذهن خرابوي. د خپل طاغوتی مولا خبره به منی د خپل جمهوری عالم خبره به منی د بل چا نه منی. وی دا پارچا باندې د کوپر ټاپی لګی او دا چیرې ډیر تیز شوی دی او دا اوس خوارج دی او داسې او داسې نو د مشرانو یهودیانو به د خپلو کشرانو ته اولنۍ خبره دا کوله وی که تاسو د مسلې تپوس کوئ نو صرف به د خپل عالم نه تپوس کوئ د بل چا د هغې نه به نه کوئ. د خپل تنظیم او د خپل د جماعت د سړي نه به تپوس کوئ د بل چا نه به تپوسه نه کوي. ولا تؤمنو او مخکې تاسو ته مې ویلي د ایمان په صله کې چې کله لام راشي په معنا د اعتماد او د باور سره د اعتماد سره نو ولا تؤمنو خبره ولا تؤمنو احدا د هیچ چا خبره مه منئ. دیو جن تفسیر خادین معنا کړی ده لا تصدقوا احدا د هیچ چا د خبرې تصدیق بنه کوئ. لبیک پر چا پتوی ته نه وایي چې مونږ د تکم پتو در په لسیر باق منئ او د بل چا پتو ونه منئ. الا لمن تبع دینکم مگر هغه څوک چې هغه تابع وي ستاسو د دین د دې دین نه مراد کومه ده الا من وافق ملتکم التي انتم عليها وهي اليهوديه. وی مراد درې نه چې يهوديت تی مراد ده د يهودي عالم به منئ د بل چا به نه منئ. لنډه خبره ده شوره اولنۍ خبره باندې پوه شو لیکن په دې آیات کې اولنۍ خبره د يهودانو څخه ذکر شوې ده د غټ پنډورو مليانو باندې خپلو کشرانو ته ویل طالبانو ته د عوامو ته ویل چې د يهودي عالم خبره او منئ د بل چا به نه منئ. بس الله تعالی په هغه باندې رد کوي ان الهدى هدى الله یقینا صحیح هدایت خو هغه دین د الله تعالی دی. نو دغه دین د الله تعالی چې ته هر څوک بیانې نو دغه منل پکار دی. کته وی چې د يهودیت حق دی ځکه منم نو الله وی هدایت چې اوس دغه حق چې د هر چا سره او هر څوک کړه بیانې دغه منل پکار دی. دانه چې ولا دین الا دین الیهودیه مخکره ته تفسیر مظهری په حواله مې ته ویلو کړ ولا دین الا دین النسوارا غیدا ویلو چې څوک د يهودیت بیانې یا د يهودي عالم خبر او منی نه ان الهدى هدى الله او توای صحیح هدایت او صحیح دین هغه دین د الله تعالی دی. نو د الله تعالی دین چې هر څوک بیانې نو هغه به مونږ منو. نو کدا پیغمبر بیانې کبلې بیانې کبلې بیانې نو دا یو خبره شوره د دې او داغه جواب الله تعالی ورک خبر باندې اسکو شوره دا یو خبره شوره. دویم ایو تا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم دا اوس دویم خبره ده داغه او داغه جواب الله تعالی بیانې ان الفضل بيد الله ان الفضل بيد الله دې دې په عبارت کې تقدیر ده صرف یو تقدیر راو بس دا آیات چې بیا حل ایو تا دا مفعول به واقع شوی دا د پاره دا لا تؤمنو دې د کې بل یو مقدر دې ولا تؤمنو ايوتا احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم او ممن دې هیڅ سره دا خبره ايوتا احد چې ورکیدل شي یو تن ته مثل ما اوتيتم په شان دا غسبن چې تاسو درکلې شوی دې او يحاجوكم او ممن دې خلکو سره دا خبره چې یو څوک به حجت ونی سی به تاسو باندې عند ربكم تاسو درف سره یو خو مخکنی خبر باندې پوه شوی په جواب یې پوه شولې دویمه خبره دی يهوديانو دی مشرانو به خپل کشرانو ته کوله وای دا خبره به هیڅ سره نه منی چې مونږ ته سره کړلې شوی دی د دې په شان د کی بل چاته مرکلې کیږي يهوديان ته سور کړلې شوی تورات ته سور کړلې شوی علم ته سور کړلې شوی نو دا بل چا په باره کې وتا سودا اقرار نه کوي چې دیو تم کتاب ورکړلې شوی دی اشاره چاته کوله نبی علیہ السلام ته او دی اخری امت ته د دیو په باره کې ودا خبره د چا نه منای چې دیو تم هغه شان د کی سور کله شوی دی چې هغه تاسو در کله شوی دی تاسو خو د الله تعالی دوستان یی تاسو ته خو الله لوی کتاب تورات را لېګل دی نو کر دی په مقابل کې بل چا د خبره او کله چې مونږ تم کتاب را کله شوی دی نو ته چوپ زمون په شان د کی دام چاته کتاب ور کله کیږي ولی دا خبره او د بل چا سره نه منای چې چا ویل چې مونږ تم کتاب را کله شوی دا بر چا سره نه منای او یحاجوکم عند ربکم او که چا دا خبر او کله چې استاد سره به مونږه محاجو کو د الله تعالی په دربار کې غالب بشور باندې نو دا به هم د چا سره نه منای یعنی دا چې مونږه د الله تعالی په دربار کې په ټولو خلکو باندې غالب یو او مونږ ته کوم کتاب را کړل شوی دی نو دا کتاب دسی کتاب بل چا تم نه ورکړل شوی که چا د دې دوه خبرو داوا کوله یو دا چې مونږه په دلیل کې غالب یو او یا دا خبره چې مونږ تم کتاب را کړل شوی دی ستاسو د کتاب په شان کې نو لا تؤمنو دا دو خبرې هم د چا سره نه منی دا به هم د چا سره نه منی نو سب اوس په الله تعالی رات کوي ان القلوت وای پیغمبر ان الفضل بيد الله تاسو خوای چې مونږ په شان کې کتاب چاته نه ورکړل کېږي او که چا ویل لانو تاسو یو سره نه منی او تاسو دا وای چې دا الله په دربار کې په مونږ باندې بل څوک غالب په حجت کې نشته رې نو کدا چا دا دا وکړل نو تاسو یو سره منی نو الله تعالی پیرات کوي ان الفضل بيد الله دا فضل چې دا خدای الله مهرباني دا الله تعالی په اختیار کې دی یو تیه مې شاو ورکه چاته چې وغواړي نو اے پیغمبر اے يهوديانو تاسو دا بندیز لګولې دي چې زمونږ په شان کې کتاب چاته نه ورکل کېږي نو دا کتاب ورکول او دا پیغمبري ورکول دا خدای الله تعالی په اختیار کې دی نو الله چاله ورکه نو ورکه دی محمد لم پیغمبري ورکل او غل اخیره کتاب ورکا غل اخیره کتاب ورکا کتا سو سل دل دا وای چې دا کتاب زمونږ د کتاب په شان د کی کتاب چاته نه دی ورکړل شوی اشاره به کول دیوتا یا اخیری پیغمبر ته اشاره کوله نه دل پیغمبري ورکړل شوی دا او نه دل کتاب ورکړل شوی دا رچا سره ممنای نو الله پیرد وک دا پیغمبري او دا کتاب ورکول دا د الله تعالی فضل دی دا خو تاسو په یو بکس کې نه دی بن کړی چې تاسو چاله نه ورکوي دا خو د الله مهرباني ده چې چا چاله خوخه شي غیلې ورکې نو دی پیغمبر له کتاب مرکه دی پیغمبر له نبوت مرکه اوس په اعتراض او په جواب باندې پوه شولې دی خپل کشرانو ته خبره کوله الله پاګې باندې رد وکړه دا ان الفضل بيد الله تفسیر زاد المسير لیکل دي ان الفضل النبوه والكتاب د دین مراد چې پیغمبري د نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد ده او اخیره کتاب ته مراد دی چې قرآن کریم دی بید الله د دې فضل او د دې مهرباني اختیار خود الله تعالی سره دی یوتیه میشا ورکی چاله چې وغواړي والله واسع الله تعالی پراخ فضل والد علیم پوی دی الله تعالی په هر سبان دی زه د الله تعالی نو امید کوم چې تاسو په دې باندې پوه شوی دی د آیات په مطلب باندې پوه شوی نور چیرې تاسو استعمال چې په دې آیات کې سلیریش احتمالات دي سلیریش توجیهات دي په دې آیات کې کومګه اگر ټول ذکر کو نو هغه تاسو په ذهن کې ناراضي یختص برحمته میشا والله ذو الفضل العظیم دا ایتم داخل دی پر مخ کی اعتراض په جواب کې چې غټو يهوديان وبخلو کشرانو طویل وي تاسو د بل چار پاره د دې کتاب اقرار مکوي او تاسو ر چار پاره دا اقرار مکوي چې اوسوک په تاسو باندې حجت کې غالب راتل شي در چا سره م منئ نو الله تعالی د دې دام پر مخ کی جواب کې داخل دی یختص برحمته خاص کې الله تعالی په خپل مهرباني سره مې شاو چل چوغړی تفسیر زاد المسیر وی برحمته القران والاسلام چاته الله تعالی قران ورکې لیکن نبی رسول سلام ته ورکړی دی او دغه سي دین اسلام یې ورکړی دی تاسو وای چې مونږ ته الله دین راکړی دی دا بل چاته نه ورکې نو یختص برحمته الله تعالی خاص کوي په خپل مهرباني باندې چاره شو غواړي چې هغه قران دی او دین اسلام دی تفسیر زاد المسیر وي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند مهرباني لوی دی الله تعالی سره ډیره مهرباني دی نو یو مهرباني پر اخیری پیغمبر باندې وکړه چې هغه له نبوت ورکا او هغه له کتاب ورکا ومن اهل الكتاب يباجر كتاب ولو من انت امنه دی آیات کې الله تعالی اتم خواصت ذکر کوي داغي او رب تیرے ماں قبل سر بالکل آسان دے مخکر دی یہودیان و خیانت ذکر شبدین کی نو صلی اللہ تعالی دے دیو خیانت ذکر کئی پا مالونو کی دا دا دین خیانت گرم دی و دا مالونو خیانت گرم دی یہود و عیسائیان راغلل پا امریکایان راغلل او دا غی سر دا غی اتحادیان افغانستان مانے حملہ وقتل او ہمیں دا دین خیانتو کا دا مسلمانان نے دین لری کا او همې د دنیا او د مال خیانت وکړ په افغانستان کې چې غټي غټي کم خزانه وي دی وسره آلات راوړل او غوي وړل مسلمانان بیا د دین خبر یا وتې نه خبر د دین خبر شي روغ روغ کنټینرې سره زر او سپین زر او دغه سي قیمتي کانی د افغانستان نه وړي دا به قتل د خپل جاسوسانو په واسطه باندې او بیا هغه ځبان به بیس جوړ کا او هغه ته ماشينډرانی ویولې دغه ټول غرونه وچې رې په سوري سوري کلاوي دا دومره غټ بیس دی دا چې لس کیلومتر بیس دی او دا چې 15 دی او دا دومره دی او دا دومره دی په دې کې دند دی خپل کار کاو نو مخکې دی خیانت ذکر شو د الله تعالی په دین کې نو خیانت ذکر کې دی يهوديانو په مالونو د مسلمانانو کې او د يهوديانو دوه قسمونه په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی باج په کې امانتدار همشته دی چې هغه ایمان راوړیو او باج په ډیر خیانت ګر دی ډیر خیانت ګر دی الله وکي یو روپۍ سره کی دی پاغه کې خیانت کوي نو چې په یو روپۍ ته نشي ټینګېدل نه یو لاک ته ویټینګ شي نه نه نشي ټینګېدل و من اهل الكتاب یو باجر کتاب والونه من داسې خلق دی ان ته امنه کتا امانت کی دی داغه سره کتا امانت ور کی هغه در به قینتارین ای ولوی خزانه یو ادیه الیک ان درکې اتا تا ادا کې اتا تا یعنی دا امانت دار خلق دی یو واقعہ برتوی مستف طبیعت بم برابر شی صحیح واقعہ په حدیث بخاری کې راغلی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مغه واقعہ ذکر کړی دا یو سړی په بنی اسرائیل کې د روپو ضرورت راغې بل یو سړی ته ویل چې مال روپۍ راکا مال روپۍ راکا قرض ول لبی درکم هغه ته صحیح دا روپۍ ول ورکلې نیټه یو سره کې خودل چې پلانې نیټه باندې ما ته دا روپۍ را واپس کې روپۍ ور سره واپس کې هغه ته صحیح دا وی دا سړی پوری وته په دریاب باندې پوری وته لاړ بل طرف ته لاړ سین باندې پوری وته دریاب باندې پوری وته کله چې دا لاړ هغه کومه نیټه چې سړی سره یې خو درچ په دې نیټه باندې بستا قرضه واپس در کومه راغیر دریاب غاړی ته مثال ماسپخین مقرر کړی چې ماسپخین بستا روپۍ در کوم یولس بجې دي دولس بجې دي دریاب غاړی ته راغې کشتۍ نشته دی کشتۍ نشته دی سړی د دریاب په بله غاړه باندې دی او دا بل طرف ته غوښتی دی وس نیټه یې خو دی را وس دا بې اعتماده کیږي څه چل وکي او کله چې ول دا روپۍ ورکولی دې سړی نو هغه ته وی چې گواراولا وی الله تعالی شهید دی زما استا په من کې الله تعالی گوا دی نو بیا ته یې زموار راولا کې گوا نه راولی زموار راولا ک سبا ته مر دا روپۍ نه راکې نو څوک به کفالت وکړي دې ضمانت به څوک وکي وی الله تعالی زما استا په من کې زموار دې کفیل دی بس نور تیر شه بس وی چې ته دومره اعتمادي په الله باندې ته دومره دغه کې الله گواه کې ته او الله تعالی په کفالت کې تنه سي به د روپۍ واخل روپۍ ول ورکړلې لاړ د دریاب نه پوری طرف ته بل طرف ته چیرې دغه کار دی اوس یې سره نیټه مقرر کړې ده چې راغې اوس کښتۍ نشته دی نو دې سړي چیرې انتظار وکړه خو لیکنه کښتۍ نشته دی یو لرګی راواغېست ډډ لرګی دی په هغې کې هغه روپۍ کې خودلې دریاب ته ور واچولې و اے اغزاتا چې تم شهید ګرځول وي اے اغزاتا چې تم کپیل ګرځول وي الله تعالی دا قرض د زبې اعتماد کیږم الله تعالی دا قرض هغه ته ورسوا کښتۍ نشته د خپل دریا باندې شم پوری وتلې خاغه سړی چې اوس راوته لري دریا په غاړې تا اړې تر راوته لري چې سړی خو براغلې چې وخت راوته لري چې ما روپۍ به راوړي اوس هغه په انتظار کړي په انتظار کړي اوس ګوري را سړی رانغې کښتۍ نشته رینه په دریاب کې دا انتظار کوي یو لرګی را روان دی زه وایي که روپۍ ونه شي دا لرګی به را اوچت کړمه دا خو کار به خو کې وشي که نه خشاک هم صحیح دی روژه را روان دی چې خشاک نه وي بیا مشکلات دي وایي دا د دې نه پکې کار واخلو لرګی چې را اوچت کړه سړی خو رانغې کور ته ویوړه لرګي له چې ته به راواچوه هغه چې دغه کا روپۍ په هغې کې پرتې دي خو ده ته خو سړی هم نشته دی چې دا خامخا هغه روپۍ دي خدا خوشاله شو چې دا کار خوشو دا لرګې مو شو روپیم پکې وشولې مزید کار وشو کشته چې میلاو شو لاغه سړی راغې کشته وروخه تو راغې سړی خواته نو خبره یو توقلا وې روپۍ ته رسیدلې وې کنه پیسې شې روپۍ ولې ونه کې وینا وې روپۍ مرته را لېګلې کم ټیم می چرته مقرر کړې دې اقا ټیم نه می ته روپۍ را لېګلې صحیح خبره کاوته او الله می گواه کړې او د الله په نوم باندې می راو لېګلې چې الله دا وته ورسه وته می گواه کړې زبې اعتماد کېګم وې او روپۍ را رسیدلې وې په دغه کې وې په لرګي کې را روانې وې لرګي می راغستې وې اقا روپۍ هغه می ترا لېګلې الله تعالی وي بعد داسې شتره پرې بنی اسرائیل کې کتای پا یولو خزانه بانی امانت دار و گرده نو تا تی آقا ادا کئی پا غی کی خیانت نکیا نن سوا مسلمانان تا مسلمان خوی چی ما خوڑه لیسلیا پر اگدوا مخ کتاست ما حدیث ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چاکی چی سلور کارو نراشی کدا طول دنیا تی پوت چی نو بیا مشکل نشتا ری سلور صفتون چی اللہ چاکی پیدا کی یو دا حفظ و امانتین چی دا امانت جی امانت داری خیال ساتی دا امانت لحاظ ساتی دویم چې څوک رښتیا وای څلورم چې چاله الله تعالی خیسته اخلاق ورکی او څلورم دار چې پاک خوراک کیا دا څلور صفاتونه چې الله پچا کې پیدا کړل رښتیا خبره کوي امانتداری کې خیانت نه کوي اخلاق یې خیسته دي او دغه سي رښتیا وینا کوي او خوراک یې پاک دی نو نبی علیہ السلام ویل فلا علیک ما فاتک من الدنیا کدا ټول دنیا د نه لاړ شي هیڅ مشکل نشته ری نو پکار دار چې موږ هوتاس مسلمانان یو کنه چې الله پیغمبر دومره ویلی دی کنه نو دا په ځان باندې لازم کو یو به همیشه رښتیا وایو دویم دار چې د امانت په انتهایی خیال ساتو دریم دا د پاک خوراک او د حلال خوراک دغه کوشش وکاو او بل دا چې اخلاق دا به خیسته کو الله تعالی دې زمونږ استاد اخلاق خیسته کی علما واقعي کړی د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علی وای په شام کې درچانه یو مستعار قلم را واغسته قلم سره خپل نو لیکلو ته ضرورت راغی یو خط لیکه قلم سره نشته ری عبدالله بن مبارک څومره لوی سړی دی څومره لوی مجاهد دی د چانه قلم راواغسته مستعار یعنی سوالی قلم تر واغسته چې لیکل به کوم قلم په جیب کې کی خو دنه دا بیا چاته یادی چې مار چانه قلم راغسته دی روان دی روان دی علماء لیکلی دی وای واپسی کله دا مروه مقام تر ورسیده چې دا په سونو په زرونو میله سفر کړی دی کله چې جیب ته وکتل د پردې قدم ورسور سره دی دا خو ما دغه راغسته مستعار سوالی قلم می دا راغسته د مروان واپس لاړ شام ته واپس ورسیده د یو قلم د پاره نو یو قلم به څومره قیمت ولري نن سبا مسلمانان اکثر گاونډیان دا چانه بیلچره واخله بس یو هفته دوه هفته به کارو کی میاش به کارو کی بیا چې هغه ته پوس کوي یار ورکه شوی دی یا خو ما نه دراوړی یار هلکه څنګه دی نه دراوړی گاونډی دی لور دی تر اغیسته ری بس یو میاش پیدا خپل خدمتو کی چلوونه ختم شي بیا یا غسړی چرته ته پوسو کی چیرې زما لور تا راوړل وسنګ چلیو والله کدی ته خبر یم ما خونه دی راوړې نو بیا دغه سړی په دغه باندې پیمانه شي مستعار یو شی بری چر سوالی ورکړی دی الله در هزار پاره بیا پاغي باندې منکری هغه نه من عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه د شام او د مروه په مین کې تاسو ته ماویل چی علماء لیکلی دی په سونو کیلومتر په سونو میلا دا چیرې فاصله ده د مروان واپس لاړ د یو قلم د پاره شیدا ته واپس ورکم الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه سنیکان باندې ګان جوړ کړي و من اهل الكتاب او باجر کتاب والو نه من داسې خلق دي انت امنه کتا امانت کیری دا غي سره په قینطار لوی خزانه یو ادیه الیک نو ادا کیه تا تذکیه تا تا دا ولنه قسم شو ډیر امانتدار خلق و منه او باجر دیونه داسې هم شته دي من داسې خلق دی ان تامن هو کته امانت کیری دا غی سره به دینار نیو اشرفی یو دینار سره کی دی یو روپیه سره کی دی نه لا یو ادیه الیکا نه ادا کی تا ته په هیڅ وخت کې لا یو ادیه الیکا یا ته انکار کوي یا وای مړ نن بشي سبب بشي درب کو پیدا بشي او ته خو زمونږ وروري نن بشي او سبب بشي او درب کو پیدا بشي او ته خو زمونږ وروري وای کیږي مړ دا خبر نو چې یو روپیه سره ته کی دی پاغه یو کی دا به اعتمادی دی نو چې تاسو سره یو لاک یو کروڑ کی دین بیا به اعتمادی کنه پاغه کې خو چې کار وشو وس د زندګۍ ټول چیرې کار مې وشو دینار ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی دینار ته دینار ولی وای عن مالک ابن دینار قال انما سمي الدینار لانه دین و نار دینار ته دینار ځکه وای چې دا دینم دی او دا اورم دی بیا وای وقیل من اخذه بحقه فهو دینه چاچې دا دینار په حق باندې واغستنو دای دین دی و من اخذه بغیر حقه فله النار او چاچې په نه حق باندې واغسته خو جهنم دی ولوی کنه نو دینار ته دینار ځکه وي هم دین دی او هم ور دی دا دوانه دی من اخذه بحقه فهو دينه ومن اخذه بغير حقه فله النار دینار لا يؤديه اليك نيدا كيتا تفهيس يوخكي الا ما دمت عليه قائما مگر سو پوری چی ہمیشہ تا علیہ دا پخوا کی قائما ولاڑی علیہ دا مان چرتاونه کی پغه باندې ولاڑی پغه باندې مان دا پخ پخیټه دی ولخبی خو دی رو د پاسه په ولاڑی چې دا غرا کسمه روپی راک علیہ دې دې کی په مان دا عنده سره دا پخوا کی ولاڑی تا الا ما دمت علیہ قائما تفسیر مدارک یو لند معنا کړی دا بهترین یعنی ملازم له بس ته پاغه پس انخته پاغه پس تنخته او د دې آیات په تفسیر کې ویل کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای د دین مراد چیرې په هر وخت کې مطالبه کول تی مراد دی وای دا آیات دلیل له پدې باندې چې قرضدار اله چې په چا باندې قرض دینو دا جائز دی چې راغه سره ملازمه وکي یو سړی دی هغه په شرم په حیا باندې نه پوي دا ول قرض ورکړی دی پنځه ورځې مقرره شوی دی سید د الله د پاره دی تعالی سره ذکر للی اے لسنا شل لکلی اے شل نا یو کال شوزا قوس خو ټول عمر لختانه دی ور کړی کنه ته تنگ لری نو استاد سی وکا چې جمعه ته راځي چې وزي بار ته وای یار اغه روپۍ راکې کنه راکې بازار کې چینی او توي اغه روپۍ راکې کنه راکې چې کم دې کې وادې د خلکو مخ کې او توي یار غزما روپۍ درانه کړلې سوزن مې ته ویل په خبره باندې پوي کنه پوي بیا چې کم دې کې مړې شوی د قبر په خوا کې او توي وای روپۍ مې راکې کنه یار ته ما سوزل ویل ته خبره باندې پوي کنه یو ته وای بل ته وای چلکه په دوان مې دومره روپۍ دي دوه کال او شو لس کال او شو روپۍ مې نه راکې وای دا آیات دلیل دی په ملازمې باندې یعنی څوک چې دومره تا تنگ کې نو بیا تم تنگ کا ملازمه وسره وکړه بس په هر وخت کې او توینا کوي یار زما روپۍ راکې او چیرې ماسخوتن دې ټلیفون ته کوي یار هغه روپۍ دې پیدا کړې دي کنه دي په هر وخت کې دا تنگ چې بیل درکې دل کنه نه درکې دل او ټول خلکو ته وای کلیوالو ته وای چلګه د بارې دومره روپۍ دي او دا خو دې غر کړې دي دومره تنگ کلم دومره چیرې دومره مې ته انتظار کنو ورته انتظار نشم کولای وای دا دلیل په ملازمه باندې خو تاسو ته ما خبره وکړه چې هغه انتظار د معصیر هغه ثواب په خپل ځبانی لري هغه ته کوي هغه څوک کوي الله دې ولا جر ورکی خو بعض خلک دسی چې استاد دي د دې خو اخلاقونه غلطه پیدا خلی الا ما دمت علیه قائمه ذلک بانهم د ذلک د خیانت دی ولي کوي او د مال چره واپس وری نه ورکي بانهم ذک دی وقالو دی ولیس علینا فی الامیین نشتره په مونږ باندې په بار د مال د امیانو کې سبیل سګونه امیان یعنی چې څوک يهوديان او نصارا نه دي د دیونه چې علاوه سمره خلق دي نو دا غي مال چې څوک خوري نو دا بالکل غنیمت دی ولا دا ور سره غنیمت دی خلق اکثر وای د چانه مال واخلی مړ وای د ما وای د مور پی دی وای خوره یوري وای غنیمت دی مونډله دی وای کار ولکوه نو دی يهوديان بم دا خبره کوله و یقولون علی الله الكذبا او جوړی دی په الله تعالی باندې دروغ هم یعلمون او دی پویږي او دی چې عالمان دي ليس علينا في الاميين سبيل مفسرين لكلي دي ديو د عام خلق مالونه ول جائز غنله سبيل په معنا د ګنا سره دي سبيل په معنا د زمان سره دي تاوان وي ديو دا خبره کوله چی ديو د نورو مسلمانانو سره ډیر زیات تعصب او سره ډیر تعصب د وجنه ودا ویل چې ديو مال زمونږ د پاره جائز دي او بعض مفسرین لیکلي دي وي ديو بزان تا ابناء الله ویلنه سويو ته ویل قران کې ودارا شي کنه چې دیو ویل نحنو ابناء الله او احباؤه مونږ خدای الله تعالی اولاد یو مونږ د الله تعالی دوستانیو وای د زمونږ د يهوديانو نه علاوه چې دا څومره خلک دی وای دا د سیدی لکه زمونږ غلامان او د مالک د پاره د غلام مال غسل جایز دی وای مونږ خدای الله زامن یو نعوذ بالله من ذلک دیو به دا خبره کوله وای يهوديان مونږ د الله دوستانیو او چې مونږ د الله زامن شو مونږ د الله او د نور خلک چې دا زمونږ د غلامانو په مرتبه باندې دي او د مالک د پاره د غلام مال غسل جایز دي که نن سبا کې ډیر بدعتیان هم دغه شته دي دا بدعتي مولیان چې د خلکو نه مالونه اخلي وای مړه دا جایز دي د عوامو نه وای مال وها نو کله ودا وای چې دا پسې درېمو کله وای چې اسقاط پسې وک کله وای سلوختی پسې وک کله وای کلیزه پسې وک او کله یو څه شی وګوري کله براشي یاره بابا مې له په خوب کې وری درس په ښه حالت کې نه ونه خاصه وکم چې په حالت کې ښه نه ونه څنګه وکم یاره که ته یو څه صدقه مده کو کې نو ډیر زیاته بخی بیا په اخر کې وای زمام لک ضرورت خو ستا خو خدای نوره څنګه نو کله بیا په دروغ باندې خوبی نه باج خلک په یخه باندې خوبی نو ډیر بدات یان مولیان چې په یخه باندې خوبی نو د خلکو د مالونو د غستو د پاره یو څه طریقې جوړ کړی یو سړی او تراشی یار ازما په سر باندې درد ما اوه ته خو غر کې خابي خې غر شوی نه پتا باندې خو تاثیرات دی او دا چې د مومه خو دا خامخا تا چې مال لس د روپۍ نه راکړي دا چرته خکېږي د دې وخت باندې ډاکټران نه معمولی په خپل طلب باندې به خپل پیمانه چې ورشي نو ته به وایې چې معمولی زما په دې غاخ باندې مدل لیدا چللې نو ستا چې دغه وکي به تا کې دا چللې دا چللې دا چللې لکه دا ژوندې څنګه یې ما دا خرج لا ژوندې یې نو لیس علینا فی الامیین سبیل دی به ویل چې د خلکو مالونه خوري بس په دې کې ګناه نشته دی ويقولون علی الله الكذب او جوړی دی په الله تعالی باندې دروغ پما د مادی د قول نه چیرستو علا راشی پمانه د جوړولو سره دی اکثر د غسر راضی پمانه د تقول سره دی نو دیو جوړای په الله تعالی باندې درو او هم یعلمون او دی فویگی ویقولون علی الله الکذب سمانه دا یعنی دا د دیو بچره په تورات باندې د دی حواله ور کوله د جواز د پاره به تورات باندې حواله ور کوله و یستا سره پاره د امیانو مال چیرې خوراک جایز دی غیر کتابیانو وې دا خوري الله وی وی پا اللہ دی دروغ ویلل نو دا چرے یو گناہ دی وقتلا دا یو گناہ را پار دی بیا بلا گناہ وقتلا و هم یعلمون و دیو پویگی چی خیانت کول گناہ دا و هم یعلمون یا دیو پویگی چی دا ابتراء دا پا اللہ تعالی بننے مونگ پا اللہ تعالی بننے دروغ جوڑو بلا من اوفا بی عهده و اتقا فا ان اللہ یحب المتقین رب دمان قبل سردا دے مخکی الله تعالی دو اقسام ذکر کړل دا یهودیانو یو امانتدار او دویم چیرې غیر وفادار نو څه د اول د پاره بشارت ذکر کړي او دغه دوه صفاتونه ذکر شوی او د اقبل د پاره بیا تخویب ذکر کړي تاسو مې در قران عام قانون دی بس کله بشارت دی نو بیا په تخویب دی نو کله تخویب دی بیا په بشارت دی او د بلا من اخ مې د کړي وکنه خبرته دی بلا من کسب سی اتن واحاتت به خطیته اغه دی کی مې ارتمانه کړی و چې بلا دا نه پیدا سبق کوي او اثبات د معابات کوي نو سپدې دې کی ترجمه څنګه کوي بلا دا سینه د الک سرنګ چې استاسو ګمان دی چې لیسا علینا فی الامیین سبیل یا بلا دا سینه د الک سرنګ چې استاسو ګمان دی چې مونږ به جنت ته ځو او مونږ چې جنت ټیکداران یو بلا دا سینه ده بلا بلکې دا ورستنه خبره ده من او پا بی عهده چا چې پرواله وکړه په لوز د الله تعالی باندې چاچی خپل لوز د الله تعالی سره پوره کا بعهده چاچی دا لوز پوره کا دری لوز د مراد څه شه دي مفسرین لیکلی دي د دینه مراد چیرې ایمان دی په اخیری پیغمبر باندې او په قران باندې وتقا او ځان بچ کا د حرامونه وتقا محارم الله تعالی او ځان د حرامونه بچ کا محارم الله تعالی دغسی وتقا وتبع طاعته و شریعته او تابیداری وکړه د الله تعالی د شریعت وتبع وتقى وتبع طاعته و شریعته ابن کثیر دغه دوه معنی ذکر کړی وتقى یعنی اتقى محارم الله ځان بچ کړه د حرامونه یا وتقى معنی در چې اتبع طاعته و شریعته د الله د شریعت تابیداری وکړه فإن الله يحب المتقين یقینا الله تعالی مینه کوي د پرهیزګارانو سره پرهیزګارانو سره الله تعالی محبت کوي او تفسیر جلالین معنی کړی دا وتقا بترک المعاصی و عمل الطاعات ځان بچ کا یعنی گناهونه پرې خو د الله تعالی طاعات او کل نو دغه متقی او پرهیزګار انسان دی الله تعالی سره مینه کوي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا دی آیات کې اوس غدویم قسم ذکر کړي او دا غیر پاره د قیامت یې را بیانې هغه خیانتګر يهودي چې دغه حالت وګوره دغه سی آیات مخکې دوه درې ځله ویل شوی دی ان الذين يشترون يقينا كسان شي اخلي بعهد الله فلوز الله تعالی باندې لوز نو مراد څه دی په اخیری پیغمبر باندې ایمان راوړل او اخیری کتاب منل دا لوز الله تعالی ته لوز غشته و ايمانهم په خپل قسمونو باندې د دې قسمونو نو مراد څه دی د دې قسمونو نو مراد دا دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم نو راغله نو دیو قسمونه خوړل کچرته مونږ ته پیغمبر راغې لنؤمنن لنؤمنن به نو مونږ به خامخا په دې باندې ایمان راوړو قسمونه وکول خو کله چې بیا ته پیغمبر راغې نو هغه ونه مانه یستفتحون علی الذین کفروا هغه کوم دوه معنی بیان شوی تاسو یعنی دا ارمان یې کو چې الله تعالی و د پیغمبر کله راولي دا خبر به ورکاو یهودیانو ته چې د مشرکانو ته به خبر ورکاو دی یهودیانو وی تاسو کې پیغمبر راضی به خامخه اغه ته به خبر ورکاو نو یا و ایمانهم دا قسمونه او بیا اخلی بدی باندې سمنن قلیلا یعنی کله چې هغه پیغمبر راغی د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفات بدل کله چې کم تورات کې ذکر شویو دیو چې کم قسمونه کول چې مونږ ورته تابعداری کوي اطاعت وکاو نو پاغي باندې پیسې واغستلې او د پیغمبر اطاعت یې ونه کړ اولائک لا خلاق لهم، او مفسرین لیکری دی الفاظ د قران کریم عام دی، نو بدی کې هغه سړیم داخل دی چې هغه په وخت د بیع کې، په وخت د خرڅولو د سامان کې قسمونه کوي په خپل سودا باندې، وې دا کوم داخل دی. او تاسو ته ما د هغه په اړه کې حدیث ویلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای درې کسان داسې دي چې قیامت کې به سره الله تعالی خبرې ونه کی، الله به تعالی رحمت په نظر باندې نه ګوري، الله تعالی به د ګناهونو نه پاک نه کی، او سخترین سزا به تعالی الله تعالی ورکي. صحابی وی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی قلت یا رسول اللہ من هم خاب و خسرو، اے دا اللہ پیغمبر دا دری کسان سوک دی دا خطبہ و برباد شل، دا کسان سوک دی چی دا اللہ بو سر خبری نکی، اللہ بو تر رحمت پا نظر نگوری و سخترین عذاب بو تور کی، دا سوک دی دا کسان دا خطبہ و برباد شل. نبی علیہ السلام پاگی کی دری ذکر کل، یو المسبلو چی خپل پینسی خکت راکا گی پڑکی بکی پڑکڑی دی، دویم والمون پی قسلعتا و بالحلف الکاذب چې خپل سودا خرڅوي او پاغي کې دروغ قسمونه کوي، او درې مول مننانو چې څوک چا سره احسان کړی او بیا د غیظ باتنه کوي، بار بار یو تور یادې چې مړه مار سره دا کړلی، تم تلا ماته خبر یو کې دا مې سره کړی، نو دا درې کسان به دا دغه ته نزي، دا به جنت ته نزي، الله تعالی به سخترین سزا ورکړي. او بل یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په دروغ باندې قسم وکي لیقتطع بها مال امرئ مسلمین، چې د پردې مال په دروغ باندې واخلي، یره دا ځمکه زما ده، دا برید چې لري دا پدې ځکه نه ده، دا پاغه ځکه ده، نو څوک چې د یو مسلمان حق په خپل دروغ قسمونه باندې واخلي، نو لقی الله وهو علیه غضبان، دا الله سره په داسې حالت کې میلاو شي په قیامت کې چې الله به تډیر سقوسی، الله به تو سقوسی، الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل غصې نه بچو ساتي. نو ان الذين يشترون يقيننا کسان چې اخلي په لوز باندې، د لوز د مراد کتاب د الله تعالی دی، او یا هغه لوز دی چې دیو کړه او چې مونږ به دا پیغمبر منو، او دا غي صفات تیر ذکر شوی هغه بیا بدل کړ، و ایمانهم او خلق سمونه باندې سمن قلیل دنیا معمولی عوض دک، اولایک دا کسان لا خلاق لهم، نو وی دیو لپاره برخه د ثواب فی دنیا فی الاخره، په آخرت کې ولا یکلمهم الله، او خبرې به ونه کړي دیو سره الله تعالی، ولا ينظر الیهم، او الله تعالی به ونه ګوري دیو ته یوم القیامت، قیامت تور باندې، ولا یزکیهم، او پاک بنه کړي دیو لره د ګناهونو نه، ولا یزکیهم، سنا صفت به ونه کړی دیو، ولا یزکیهم مخکر دی معنی بیان شوی دی، الله تعالی بر دیو تعریفونه ونه کی، یا ولا یزکیهم، الله تعالی به پاک نه کړی اثرات او گناهونه نه، گناهونه او پسین ختی، ولا هم عذاب علی مودیر، فرد عذاب درناک، الله تعالی موږ خپل عذابونه بچک، و ان منهم لفریق یلونا السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بل قسم دا یہودیانو، اور دی آیات کی نہم خباست اللہ تعالیٰ ذکر کئی اشترا بالعہد، داغی کیفیت اللہ تعالیٰ دی آیت کی ذکر کئی، دا ربط شرما قبل سر، ان الذین اشترون بعہد اللہ، یقینا آغا چی اخلی پا لوز دا اللہ تعالیٰ بانی دنیا لگ اخلی، داغا کیفیت دا اشترا والعہد سشے دے، اشترا بالعہد داغی کیفیت و طریقہ سر، دی یہودیانو بچر خلقنا دغه د الله تعالی پر کتاب باندې پیسې غیستلې، څنګه بیا غیستلې، نو دی آیات کې د اشترا بالعهد کې پیت ذکر کړي، تیر به څور مقبول سره هغه داري چې پاغي کې وي تحریف وکا، تاسو ته ما ویلو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکی تورات کې راغلی چې دا خیسته مخواله دي، ستور سترګو والے دي، او دغه قد او قامت کې درمیانه دي، دا صفات د نبی علیه السلام ذکر شوی، دیو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفات چې هغه بدل کړل په دی باندې به خلکو نه پیسې اغیستلې، نو دا طریقه شول هغه کیفیت د اشترا بالعهد شو بده آیت کې، نو دا رب سره ما قبل سره، دا قران کریم ډیر جد د خوان کتاب دی، خو دی باندې څوک ځان پوهه کی او پوهه شي په دی باندې، نو دا ډیر مربوط کتاب دی، یو بل سره بالکل لګیدل دي، و ان منه یقینا بادر دی يهوديان نه لفريقا خامخا یو ډله ده، یلونا السنتهم چې تاوهی خپل جبی، یلونا السنتهم بالکتاب پلوستلو د کتاب باندې، ناطقتم بالکتاب دې په عبارت کې تقدیر دی، یلونا تاوهی دی السنتهم خپل جبی بالکتاب ناطقتن بالکتاب، یعنی دا کتاب خپل لوري تورات، لتحسبوه دیر پاره چې ګمانو کې تباغي باندې من الکتاب دی الله تعالی دی کتابنا، وما هو من الکتاب او نه هغه د الله تعالی دی کتابنا، ويقولون على ويقولون او ويديو دا د مقبول لپاره تفسیر دی، او ویدیو هو من عند الله چې دا د الله تعالی تر طرف نه دی، و ما هو من عند الله او حال دا چې غنی دی الله تعالی تر طرف نه، بلکې ويقولون على الله الكذبه او دی جوړی په الله تعالی باندې درو وهم یعلمون او دی پویږي چې دا دروغ جوړول په الله تعالی باندې ګناه ده یا وهم یعلمون او دی علم لري یعنی دی وسه جاهلان خلق ندي بلکې خه عالمان دي جبی توحید الله تعالی په کتاب باندې ته جبی رتا وهل سمانه ده یعنی تحریف کوي په هغه کې جب پتاوید الله کتاب الولی خلیکن پداس طریقہ وانی الولی چدا غینه بل معنی راوڑی مفسرین لکلی دی یو چری دا غیر پار مثال دار په انجیل کی دا ذکر شوی او چې ولد الله عیسی ولد الله عیسی ولد الله عیسی الله تعالی عیسی علی السلام پیدا کړی دی الله تعالی عیسی علی السلام پیدا کړی دی ندیو بده سویل چې ولد الله عیسی عیسی دا الله تعالی ولد دی او بیا به ویل تحسبوه من الكتاب عام خلق ته ولسته ګوره وی تورات کې انجیل کې راغلی دی چې عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی راشي زر توخیم نو هغه سو ولد الله او دا سو ولد الله عیسی دا خبره به وکړه وی د الله تعالی ولد دی عیسی علی السلام د الله تعالی ولد دی نعوذ بالله من ذلک دا سه مخکې د غیر لپاره مثال ذکر شوی راعینا لفظ دی نو دیو بچ کله ویل نو بده کې ویلګه جب به تا وکړه راعینا ال دغه ډیر اقوال ویلې شو چې دین مراد دا غیسو وی ای زمونږ شپن کیا کله به ویل ای قمقل انسانه او کله به ویل چې ته زمونږ حفاظت کوونکې وغیرہ نو لیم بالسنتهم یلون السنتهم بالکتاب اغه جب چیرې لګي واړې ته پاغي باندې پوی نه شي په دې زمانہ کې د دې زمانی خبره کوي تاسو خو چې الته کې دا په دې زمانہ کې بریلیان چیرې د قران کریم نو استدلال نشي وې نبی صلی الله علیه وسلم چې نور دی نبی علیه السلام بشر نه دی کته چې کوم ذکر راغلی وي قران کې دراغلی دی مونږ به ته درو سوک چې نبی علیه السلام د بشریت نه انکار کوي نو غر دی آیات نه استدلال نسی قل انما انا بشر مثلکم قل انما نو په قران کې رسل کله شو دی انما دا میم او نون دا یو ذکر شوی دی انما دی نو هغه وی قل توای پیغمبر انا یقینا ما انا بشر زنیم انسان سره شاند کی زه خو ساس شاند کی انسان نه بلکې زه خو نور یم د الله تعالی ته زه د الله تعالی جز یم قد جاءکم من الله نور یقینا تاسو راغله د من الله دا جز دی د الله تعالی من د تبعیض د پاره دی نو دې زمانی بریلیان هم دغه کار کوي نو بس دا قصه روانه ده د قیامت پورې به چې یو طرف ته حق دی نو بل طرف ته باطل دی نو کدا سوای چې هغه دا کول نو بدی کم د سشتری کنه لتحسبوه من الكتاب نو دې زمانی جمهوریان مولیان چې هغه وداوي تا تر قرآن کریم یو آیات ولولی نو تا تر قرآن کریم آیات ولولی چی دا آیات برا تولولی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها پا دی بانی جب او خود یو خلق پا دی بانی پویا کئی چی الک دا خو پا قرآن کرا غلی چی اٹونا ورکی دا امانت دی ومی یکتمها فا انہو آثمن قلبه دا خو شهادت دی و سوک کی دا شهادت و نکی نو دا ازل گنانگاری گی نو ازمون خدا رس پر لاس و جب گنانگاری دی ظلم چی گنانگار شو غرب شو لڑو او دا به مولای سی بده تداوی لتحسبوه من الكتاب نو دا عوام خلق دسی گمانو کی چې دا خو فرشته د الله تعالی کتاب دی لکه قرآن راته وای قرآن راته وای د دین انکار نکوه خو په تطبیق کې خطا شوی دی په تطبیق کې سره خطا شوی دی یو سړی دی هغه ته غوتی مولا په بار کې صفت کوي بیان دی خو سړی لپی سړی او رینو سړی لپی شرم مرضی وای پلانې خو چې دا قاری دی او دا عالم دی او دا فقیه دی او دا چیرې مفسر دی دا چې لوی سیاستدان دی او د یو عالم دی او دغه جمهوریت مناسبت کوي او دا بل سړی د پټکی والے د ورسیپت کوي او ټول د قران آیاتونه وای وي ګوره دا عالم دی الله تعالی د عالم په باره کې دا وای او دا چې حافظ دی او حافظ چې په باره کې الله تعالی د قیامت پر ورځ به چې درجه باندې خیجا او دا چې ماری دلې په تهجد باندې ماری دلې په دې باندې ماری دلې په دې باندې او بیا چې آیاتونه وای خلک به چې دا ټول قران او حدیث خو په دې پسې لګیدل دین وای دا خو چې نرش مخ په ولاس خپل کم نو سید هغه د قران هغه آیاتونه هم سیدی او د احادیث د نبی علی السلام هم سیدی خو لاندې دا چې دغه په تطبیق کې خطا شوی دی دغه په څه کې خطا شوی دی په تطبیق کې خطا شوی دی دا قران او حدیث بالکل د عالم په باره کې دی خدا کم عالم مراد دی مخکې تاسو ته ما ویلی هغه عالم ته مراد دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوی او حق پرس عالم یو چې نه نو بیا حتی الحیتانو تر دې پورې چې په هوا کې مرغۍ او دغسې په دریاب کې مهیب پاغه باندې لعنت وای لعنت الله والملائکه والناس اجمعین مخکې ویل شو د غایت کنه پغی کې تاسو ما وضاحت کړی او دا حدیث هم تم ویل چې ابن کثیر رحمت الله علیه غالبا دا په حواله مې ویل چې دا حدیث ذکر کړی لتحسبوه من الكتاب وسم چې بعض خلک د الله کتاب لولي د باطل او د فارت خپل دلیل نسی او خلق له دای او دغه ور کوي او تاثیر ور کوي چې مار تر قران آیات وای او د قران په آیات کې ذکر شوی و ما هو من الكتاب او نه هغه د الله تعالی د کتاب نه ویقولون هو من عند الله او وای دا چې دا د الله تعالی تر طرف نه دی وای خو به لیدل چې تاسو دل اوټونه ور کوي او څوک چې آدم علی السلام په خوب کې نه او څوک بل څوک په خوب کې نه دا خبرې کوي وما هو من عند الله او نه هغه د الله تعالی تر طرف نه ویقولون علی الله الكذبا دا ټول په الله تعالی باندې دروغ جوړی او هم یعلمون او حال دار چې دی پوی لري دی او اهل علم دی سره د پوی نه دا غلط کارونه کوي یا او هم یعلمون او دی پویږي چې په دې تحریف باندې مونږ کافر کیږو مونږ په ویدنه کیږو په دې باندې پویږي خو لیکن بیا هم کوي په قران کې خو تحریف لفظي څوک نشي کولای تحریف مانوي کوي صحیح نه ځکه الله تعالی د قران حفاظت کوي په الله تعالی په عالمانو باندې حفاظت کړی دی الله تعالی په حافظانو باندې حفاظت کړی دی ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوته ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله دی آیات کې الله تعالی لسم خباست ذکر کوي دی یو شبہ او داغي جواب ذکر کوي شبہ او داغي جواب الله تعالی ذکر کوي دیو شبہ دا کوله و عیسی علیه الصلاۃ والسلام سبب د نزول دا علماء ذکر کړی دی او نسواراو دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای مونږ ته عیسی علیه السلام دا ویل زمونږ مشرانو ته وای عیسی علیه السلام دا امر کړیو چې زما عبادت کوي زما د مور عبادت کوي زستاسو د نجات دی مواریمه بس مال اوټونه را کوي دار سمز دی مواریمه په دنیا او په آخرت کې دار سمز دی مواری نو ته تو وای زما دی مواری نشي کولای ولا ته زیر واجر ته وی زر اخرى یو کس سره د بل بوج نشي وړلې نو نسواراو دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام دا خبره کړې و چې زما او زما د مور عبادت وکړي ته دی وجه نه مونږ دا غي عبادت کوو زمونږ مشرانو دا غي عبادت کړو نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي حاصل د جواب دا دی الله تعالی وی هیڅ یو بشر چې الله تعالی غي ته کتاب ورکړي الله تعالی ته پوی د دین ورکړي الله تعالی ته پیغمبري ورکړي کتاب او ته ورکړي دا غره لپاره دا خبره سره ممکن نه ده بلکې دا خبره دا غیر لپاره محال ده او بیا چې د الله تعالی پیغمبري او تور کړي او د خپل کتاب علم او تور کړي خپل کتاب او تور کړي دا سره کېدل نه شي الله تعالی دانش کېدل یو پیغمبر یو چاته الله تعالی پیغمبري ورکی کتاب او تور کړي او د الله تعالی خپل دین پوي ورکی او بیا غ خلکو ته وایي چې راځي د ما عبادت کوي دا تاسو دروغ وایي دانش کېدل الله تعالی جواب کوي ما کان لبشر نری جایز د داس یو بندر لپاره د کم بندر لپاره ایوتیه الله الكتاب چې الله تعالی ورکړی هغه ته کتاب او حکم او پوی د دین او نبوت الله تعالی او پیغمبري ورکړي نو ما کان لبشرین ما کان په معنا د ما صح سره دی تفسیر قاسمی د غلی کړی دی ما کان یعنی ما صح او مستقامه ير دا خبره د دې سړی نه د برابر او د دې سړی نه دا خبره صحیح کیږي منه چې الله تعالی یو طرف د کتاب ورکړي پیغمبري ورکړي او مړه بیا دمو چې ما عبادت وکړي دا تاسو پس ګډوډ باندې سر شوی دی بلکه هغه خلکو ته وای چې د الله عبادت وکي هغه خلکو ته دسی وای تاسو داسې غړي وړي وای نو تاسو دا خبره کوي په عیسی علی السلام باندې دروغ وای تاسو ما کان ما صح تفسیر قاسمی دغه لیکلی دی تفسیر السعدی لیکلی دی یو ډیر بهترین هغه معنا کړی دی ډیر بهترین الله دی ولا جر ورکی ما کان لبشرین یمنع و یستحیل دا خبره ممنوع ده او محال ده کی ایوت یہ اللہ الکتاب چ اللہ تعالی چاله ورکړی کتاب والحکم او پوی د دین او ته ورکړی نو وای یمتنع و یستحیل دا ممتنع دی او محال خبره ده علی بشرین من الله علیه چ اللہ پی د دې خبره مهربانی کړی چ اللہ تعالی ته کتاب ورکړی پیغمبري او ته ورکړی ده او پوی د دین ثم یقا اغه کما خبره محال ده ثم یقول او چ بیا وای غل الناس خلق تا کون عبادا لی چه شی تاسو عبادت که اون کی دما من دون الله سوا د الله تعالی نه نو دا خبره محال ده دا خبره سره دا ممتنع دی لکه دا سره کی گمنه دا سی او بنده چې الله ول کتاب ورکړی دی پیغمبري ورکړی دی د الله په دین باندې پویږي نو دا غینه دا خبره محال ده چې هغه چاته وای زما عبادت وکي تاسو ګډي وړي وای ځان لګی ای تاسو ولیکن کون ربانیینا لیکن اغه پیغمبر چې چا الله تعالی چاله الله تعالی کتاب ورکړی هغه خلکو ته دا خبره کوي کونو شیطان سو ربانیین خدای پرس خلق خدای پرس یعنی د الله تعالی عبادت کوونکې شی حق پرس خلق شی بما کنتم تعلمون الكتاب په دی وجه باندې چې تعلیم ورکوي تاسو خلکو ته کتاب د الله تعالی او بما کنتم تدرسون او په دی وجه باندې چې تاسو په خپل ولای سید قطب په ذلال القرآن کې وای ولکن کونوا ربانیین منتسبین الی الرب تاسو الله تعالی تر خپل ځان نسبت وکي عباد الله وعبیدا تاسو د الله عبادت کې اون کې شهید الله تعالی غلامان شي هغه دا خبره کوي عباد الله وعبیدا توجه الیه وحده بالعباده الله ته توجه کوي صرف د الله تعالی عبادت ته وخضوع عنه وحده منهج حیاتکم او پیغمبر تاسو ته دا حکم کوي چې واخلی تاسو خپل په د الله تعالی نه وحده منهج حیاتکم د خپل زندگی قانون ته واخلی پیغمبر خلکو ته دسی وای چې تاسو د الله تعالی قانون اومنئ د خپل زندگی چې قانون هغه د الله تعالی نه واخلی د خپل زندگی قانون هغه کوي چې کوم الله را لېږلې منتسبین الی الرب عبادا له وعبیدا توجه الیه وحده بالعباده وخذوا عنه وحده منهج حیاتکم د خپل زندگی منهج او طریقه او لار د الله تعالی نه واخلی د پیغمبر طریقه دغه پیغمبر خلکو ته دغه وای بما کنتم تعلمون الكتاب په دی وجه باندې چې تاسو تعلیم ورکوي خلکو ته د کتاب د الله تعالی او بما کنتم تدرسون او په دی وجه باندې چې تاسو په خپل عمل ولای ربانی خلق چاته ویل کی دی آیات کی ربانی چې ذکر شوی دی بما ولکن کون ربانیین د ټولنه بهترین تفسیر چې قرآن په خپل کړی دی ربانی چاته وی بما کنتم په سبب د دی باندې چې تاسو ولولئ کتاب د الله تعالی نور خلق ته خی او بما کنتم تدرسون او په دی وجه چې تاسو په خپلم د الله تعالی کتاب ولولئ تعلیم ویل کیږي بل چاته خودل او تدرسون چې په خپل ولولئ بعض هم پسیرین د دې بالعکس سره فرق کړی دی نو ربانیت حاصلیږي بس باندې په تعلیم او په تعلم د الله تعالی کتاب باندې نو معنا دا شول چې په تورات او په انجیل کې د دې خبرې ذکرو چې تاسو د الله تعالی د کتاب نور خلکو ته بیان کړئ او په خپل عمل ولای نو تاسو به خدای پرست خلک شئ تاسو به حق پرست خلک شئ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای ربانی عالم چاته ویل کیږي العالم بدین الرب والعامل بقوله ربانی عالم هغه ته وای العالم بدین الرب چې د رب العالمین په دین باندې پویږي العامل بقوله او د الله په وینا باندې عمل کوي د الله په وینا باندې عمل کوي دغه ته ویل کیږي حق پرست عالم چې د الله په دین باندې پویږي هم او بیا په عمل هم کوي د ته حق پرست وای نو چې د الله په دین باندې نه پویږي دا هم حق پرست نه دی عالم او چې د الله په دین باندې پوهه دی بیا په عمل هم نه کوي دا هم حق پرست نه دی العالم بدین الرب والعامل بقوله تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک ذکر کړی دی وای ربانی چاته ویل کیږي هم العلماء المصلحون د دین مراد چې هغه علما دي چې هغه د خلکو اصلاح کوي د الله تعالی په کتاب باندې د الله په کتاب باندې چې څوک د خلکو اصلاح کوي عقیده پی جوړي عمل پی جوړي پس دغه ته ویل کیږي حق پرست عالم تفسیر مدارک دغه لیکلی و بما کنتم تدرسون او په دی وجه باندې تاسو الله تعالی کتاب ولولئ ولا یامرکم او حکم اجازت نه درکې تاسو ته دا آیات هم درې مخ کې سره لګي کم څوک چې د الله تعالی پیغمبري نو ولا یامرکم هغه هم ته اجازت نه کوي ولا یامرکم او دغه سي اجازت نه درکې الله تعالی تاسو ته یا ضمیر راجع دی بشر ته او یا ضمیر راجع دی الله تعالی ته او دې کې امر په معنا د اجازت سره دی اجازت نه درکې الله تعالی تاسو ته یا اجازت نه درکې الله تعالی اجازت نه درکې هغه پیغمبر چې هغه الله تعالی پیغمبري ورکړی یو ته کتاب ورکړی د سې اجازت نه درکې انت تخذ الملائکه چې ونی شي تاسو ملائکه او نبیین او پیغمبران اربابن خدایان دا یعنی اختیارمند احکام مو د جوړولو پیغمبر خپل دام چاته نوې خاج عزت است احکامات جوړوم او پیغمبر د دام نوې چې ملائکه چې حقدار د بندګۍ ونی سي نولی آیا امرکم بالکفر آی اجازت درکئی تاسو ته کفر کولو بعد از انتم مسلمان رسو دغه نه چې تاسو مسلمانان یی په یو بل مسله باندې استاد پوه شولې په دې ځای کې تاسو ته دا مسله معلومه شوله چې څوک د الله تعالی نه علاوه بل څوک اختیارمند د احکام منی نو آیا امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمان چې مسلمانی نو دا سیدې لکه په کفر باندې خبره کول نو چې بل څوک د اختیارمند د احکام او مانه نو دې باندې سره کافر شو دې باندې شو کافر شو دې باندې وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذا خذ الله